Escola a la Ràdio. Un programa fet pels alumnes de Caldes. Benvinguts i benvingudes al PIA Magazine, un programa que pretén explicar coses, curiositats i entretenir-vos una estoneta. Encetem de nou una altra temporada del programa L'Escola a la Ràdio. Nosaltres, els alumnes de l'Escola PIA, ja fa uns quants anys que venim a fer aquest programa amb molta il·lusió i aquest any tenim ganes de poder-ho seguir emetent. Us parlarem una mica de tot, però hi haurà algunes seccions fixes. Parlarem d'algun tema relacionat amb la lectura i del medi ambient, dos dels objectius que treballem a l'escola. Aprofitant que la setmana passada va ser la festa major, en el programa d'avui us oferirem els següents continguts. Us farem una petita biografia de la Selena Gómez, cantant de la qual escoltarem cançons durant el programa d'avui. Us parlarem sobre els diables de Caldes. Us parlarem dels castellers i la seva història. Us explicarem on està situada i les activitats que hem fet a les colònies que vam anar fa dues setmanes. Us explicarem l'experiència viscuda a les colònies i el que ens ha agradat més. Us parlarem dels videojocs que més ens agraden. I per acabar, us parlarem de la Llúdria. Comencem, doncs, amb una mica de música d'aquesta cantant. Kiwi, un suc de maracuyà, posa'm un suc de llimona, pinya, Ara la Nora ens explicarà de la trajectòria de la Selena Gómez. La Selena Gómez va néixer a Texas el 22 de juliol del 1992. És una actriu que va néixer als Estats Units, però té una ascendència mexicana. La van descobrir als 12 anys. Ara fa una sèrie que es diu Los Magos de Waverly Place, una sèrie del 2008 on interpreta a l'Àlex Rousseau. També va fer altres coses com, del 2002 al 2005, Barney and Friends, el 2003, Spy Kids Game Over, el 2006, The Sweet Life of Zack i Cody, el 2007, Hannah Montana, on interpretava a la Micaela, el 2008, Another Cinderella Story. També va fer Princess Protection Program, el 2009, la pel·lícula de Los Magos de Waverly Place i el 2011, la pel·lícula de Monte Carlo. A més d'actriu, també és cantant i ha publicat els següents àlbums. When the Sun Goes Down, que l'ha publicat a Espanya aquest 2011, el de Who Says, també publicat el 2011, i el 2009, el de Kiss and Tell. Tot seguit, en Xavi es parlarà de la història dels Diables de Caldes. El grup de Diables de Caldes es va formar l'any 1992. Els integrants del grup, animats i recolzats per un seguit de gent del poble i el regidor de cultura del moment, van tirar endavant aquest projecte. Van dissenyar els vestits, que consisteixen en una casaca amb caputxa i banyes, una capa i uns pantalons amb cua. Van fer tornejar unes masses a un fuster i un manyà ens va construir els ceptrots del Lucifer i de la Diablesa. Amb dos representen símbols calderins. El ceptró del Lucifer és una olla, la mateixa que apareix a l'escut de Caldes. I el de la Diablesa és un repenat, que abans apareixia sobre l'escut de Caldes. En el grup de Diables hi ha diferents personatges. El Lucifer, la Diablesa, els Diables, les Bruixes, els Tabalers, el Foguer, els Sequeres, les Maricones, el Mam, els Portadors, els Angelets i la Godra. La bèstia que veiem pel correfoc és la Godra. I també fa el ball de la bèstia, a la plaça del Lleó. A mi m'agrada molt posar-me sota el foc quan fan el correfoc. Escoltem ara un fragment del disc que va editar els Diables, l'Escaldarium. Thank you. continuació, el Pol ens explicarà d'on prové la tradició catalana dels castellers. Fa més de 200 anys que la tradició dels castellers es fa a Catalunya. Un casteller és una persona que forma part d'una colla castellera on intervenen desenes o centenars de persones amb l'objectiu d'aixecar diferents construccions humanes sense cap ajuda mecànica. Els castells més alts han arribat a tenir fins a 10 pisos d'alçada. Des del 16 de novembre del 2010, els castellers són patrimoni cultural. Els inicis dels castellers es perden en la memòria del temps, en les festes populars dels pobles, en les tradicions. A Catalunya, els precedents més propers són, sense dubte, els balls populars de Cercavila i el ball de Valencians i les Moixigangues. Durant segles, aquests balls de carrer, que finalitzaven amb la construcció d'una torreta humana, de mica en mica, aquests moments el ball va començar a tenir major protagonisme que la resta de la comparsa fins que es va independitzar, tot i que certs elements van romandre com ara la música. Encara amb aquella demanació inicial ja es pot parlar d'activitats castelleres al segle XVIII. Fa 15 dies vam anar de colònies i ara en José ens explicarà les diferents activitats que vam fer. Les diferents activitats que vam fer a la casa de colònies van ser: torn, consisteix en la pràctica de l'art de tornejar amb torns de ceramista. Nosaltres vam agafar un tros de fang, primer has de fer com un cilindre, després la poses en una màquina de torn i tindràs que mullar el fang amb aigua. Després el monitor us explicarà els passos al final i al final faràs un plat de fang. Modelatge i pintura, elaboració manual de figures de fang i aplicació de les tècniques bàsiques de pintura. Jo vaig fer un mussol, la monitora explicarà els passos, després et quedarà com un mussol que sembla de veritat. Quats, circuit tancat que ofereix la possibilitat de posar en pràctica les habilitats en la conducció d'un vehicle motoritzat. Ja quan vaig muntar era una experiència molt guai, però has d'anar molt de compte si no saps. A mi és la més que m'ha agradat. Aventura, és una experiència impressionant. N'hi ha tres fases, tirolina, escalada i ponts penjants. Els ponts n'hi ha quatre. Són impressionants, però t'has de posar l'arnès i pujar. La tirolina és una corda allargada aguantada en un arbre. També t'has de posar l'arnès. Escalada. Has d'escalar per rocòdroms. Quan puja has de fer un crit molt fort per avisar que estàs a dalt. Després, fent salts, va baixant. Rajola. Primer de tot, has de fer un dibuix del que tu vulguis. Després poses el dibuix damunt de la rajola i amb un punxó ressegueixes el dibuix. Seguint amb el mateix tema, la Marta ens explicarà la seva experiència a les colònies. El Pou del Glaç és una casa de colònies situada a la Bisbal de l'Empordà. Nosaltres, els alumnes de l'Escola Pia de Caldes, n'hi hem anat els dies 5, 6 i 7 d'octubre, fa poc temps. Ens ha agradat molt i hem fet moltes activitats. Quan vam arribar, els monitors ens van presentar la casa de colònies. Tot seguit vam esmorzar. Després ens van deixar anar a descarregar les maletes i les motxilles que portaven. Al cap d'una estona d'instal·lar-nos, vam anar al menjador a dinar. Després va arribar el moment més esperat. Les activitats. Les activitats les fèiem en grups. El primer dia vam fer dues activitats, una a la rajola i després vam veure un vídeo. Vam anar a les habitacions i vam agafar les llanternes i les jaquetes. Més tard vam anar a sopar i tot seguit vam fer el joc de nit. El joc de nit va ser molt emocionant. Anàvem passejant pel bosc i ens anaven espantant. Per la nit vam anar a dormir. Ens va costar una mica. Per dormir, els nens i les nenes ens van separar, les nenes en un edifici i els nens en un altre. L'endemà va ser molt divertit. Vam fer moltes activitats. Només despertar-nos, vam anar a esmorzar. Ens vam trobar un altre cop amb els nens. Ens vam separar amb els grups de les activitats. Pel matí vam fer una activitat, que es deia Camp d'Aventura. Després de fer l'activitat, vam anar a dinar. Quan vam acabar, vam continuar fent les activitats. En aquell moment, em tocava fer ceràmica. Vam fer mussol i després vam anar a berenar. Al cap d'una estona em va tocar fer torn, que va ser una de les activitats que em va agradar més. Més tard, vam anar a les habitacions a canviar-nos. Després, vam anar a sopar. I per la nit va arribar un dels moments més esperats, la discoteca. Tots ens pensàvem que no ballaria ningú, però tothom va ballar. Després d'acabar, vam anar a dormir. Estàvem cansadíssims. I el dia següent vam anar a esmorzar. Vam fer l'última activitat, vam dinar i cap a casa. Va ser una de les colònies més molt divertides, les millors que hem fet fins ara. Us deixarem ara amb un altre tema musical de la cantant Selena Gomez. Wouldn't wanna be anybody else. Hey. You may be insecure. Told me I wasn't good enough. But who are you to judge when you're a diamond in the rough? I'm sure you got some things you'd like to change about yourself. A continuació, la Marta ens parlarà dels videojocs que més agraden. El joc Sonic and Saga All-Stars Rising és un joc fet per la Wii, la Xbox 360, la PS3, DS. És un joc de carreres i hi ha moltes carreres extraordinàries on el Sonic i els seus amics intentaran guanyar la carrera. Jo crec que està molt bé i té molt bons gràfics. També hi ha molts trofeus que pots aconseguir i molts personatges que guanyar. També hi ha música i coses per les que competir i guanyar coses com carreres i també pots comprar coses amb diners Saga. També us parlo del videojoc Little Big Planet, que és la continuació de l'1 i hi ha moltes coses noves, com pistoles que tiren pastissos, aigua, el que vulguis. També hi ha ganxos per agafar-se que s'enganxen a l'espuma. També hi ha guants per agafar-se amb els que pots aixecar moltes coses. Hi ha molts nivells, de més fàcil a més difícils. Tens molts jefes durant les missions. També hi ha un món que és la lluna I allà pots crear molts mons nous. També, si tens un router i connexió a internet i pots jugar en línia, i podries publicar tots els mons que t'hagis fet. Tot seguit, l'Helena ens parlarà de la llúdria. Les llúdries són mamífers carnívors. Hi ha 13 espècies de llúdries en 7 gèneres. Estan distribuïdes en tot el món. Neden molt bé. Es pot submergir fins a 6 minuts sense sortir de l'aigua. Poden arribar a velocitats fins a 12 km per hora. Les llúdries de riu s'alimenten de peixos, granotes i altres animals aquàtics. En canvi, les llúdries tropicals cacen gambetes, crancs i altres animals similars. Està en perill d'extinció perquè abans es caçava molt i ara està prohibida caçar. El mascle sol ser més gran que la femella i normalment sol viure entre 8 i 15 anys. Tenen la dentadura de 36 dents, amb 6 dents més a la mandíbula superior i inferior. A les seves potes tenen 5 dits amb 5 ungles, d'uns 6 a 7 centímetres de llarg i 5 o 6 d'ample, i les del darrere d'uns 6 a 7, no? 6 a 9 centímetres. Hi ha moltes llúdries, la llúdria de riu, de mar, la tropical. 4 d'aquestes espècies estan presents a Sud-amèrica i 2 d'elles a l'Equador. Són 13 espècies que li agrada més l'aigua que no la terra. Posseixen una pell impermeable i que els permet conservar la calor del seu cos. Per acabar, escoltem l'últim tema musical d'avui. Waiting for the night to come. I check my iPhone. Let me see what's going on, going on, going on. Help me DJ. Play my favorite song. Make the speaker shake, speaker shake. Doncs fins aquí el Pia Magatzem d'avui, que hem fet la Marta, la Nora, el Xavi, el Pol, el José, la Marta, l'Helena i Antoni Escanyuela, el control de so. Esperem que us hagi agradat i fins la propera! Way too loud.